Begin het nieuwe jaar niet met een vette keuken, maar met een nette keuken. Bestel simpel en snel uw oliebollen bij Snackbar Plein 15 in het winkelcentrum Koperwiekplein in Enkhuizen. Een ouderwets lekkere oliebol voor een ouderwetse prijs. Haal vandaag nog het bestelformulier in de winkel. Nu niet alleen lekkere snacks, maar ook lekkere oliebollen bij Snackbar Plein 15 in het Koperwiekplein.